أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو لا إله إلا أنت، اللهم صل على سيدنا محمد. سبحانك سر تنزيه درم إني كنت من الظالمين، موقف جبان ظالم الرب. ربنا آمنا، ربنا بزي ما نبتك bima enzelte indirdiklerine iman ettik. Ve tebe'ane Resul, peygamberlerine de tabi olduk. Fekilme ma'şşahidin, bizleri şahit olanlardan yaz Allah'ıma. Rabbena ayetine, Rabbim bize ver, fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahirete haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kine azabenna, bizi ateşin azabına. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. وَلِلْ مُؤْمِنِينَ بِكُمْ مُؤْمِنِينَ رَبْتَتِ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ O çetin hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنَ مَلَادِ شَيَاطِينَ Rabbim, sohbet yapacağım, şeytanların hükümlerine sana sevdim. وَاَعُوذُ بِكَ رَبَّ اَيَّحْضُونَ Ve Rabbim, yanında hazır durmalarından da sana sevdim. رَبِّ شَرَحْلِي Rabbim göğsü beni şirah ver. وَيَسْرِي اَمْرِي İşimi bana kolaylaştır. وَحْلُ الْعُدَّةً يَفْقَهُ الْقَوْلِينَ Ki insanları kavlimi kolayca anlayabilsin. اَمِنَّ يَا مُعَلِينَ فِكُرْمِهِ تَعْهَا وَيَاسِينَ Yerlerin ve göklerin sahibi olan Rabbimize, Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Eysa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Amin. Rabbim Allah o peygamberlerin ruhaniyetine, bu ilim meclisine sevk etsin, göndersin. Amin. Amin. Mevla Teala Hazretleri Kelam-ı Kadim'inde, Kur'an'ında bize şöyle buyuruyor. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ Resulüm, sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çek. Bu ayet-i kerimede muhatap ilk olarak kimdir? Resulüm diye başlıyor. Sen af yolunu tut diyor. Muhatap ilk olarak kim? Ne sensin kardeş ne benim. Bu ayetteki ilk muhatap alemlerin efendisi Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah Teala Hazretleri direkt olarak ona hitap ediyor. Ve diyor ki, sen af yolunu tut. Neye af yolunu tut diyor? Efendimiz Aleyhisselam'a ilim öğrenmeye gelen insanlar, İslam'ın hükümlerini öğrenmeye gelen insanlar hep aynı sınıf değil. Tüccarı var, dilencisi var, ilim ehli olan var, küfür ehli olan var, öfkelisi var, yumuşağı var. İnsanlar çeşit çeşit. Bugündeki çeşit çeşit insanlar Efendimiz Aleyhisselam zamanında da vardı. Şu halde Peygamberimiz Aleyhisselam'a çok görgülü, ahlaklı, edepli, insani değerleri gözeten insanlar da geliyordu ilim öğrenmeye. Ama çölde yaşayan bedeviler de geliyordu. Hiçbir yol yordam görmemiş, oturmasını kalkmasını bilmeyen cahil cühela takımı da geliyordu. Resulullah Aleyhisselam ayrım yapmış mıydı? Hiçbir defa ayrım yapmadı. Hepsinin muhatap aldığı ve hepsiyle yumuşak bir şekilde konuştu. Allah Teala Hazretleri ayetin başına diyor ki, sen af yolunu tut. Sana gelen insanlardan bazıları sana karşı kullanmaması gereken edepsizce kelimeler kullanabilirler. Hucurat suresinden örnek vereyim. Efendimiz Aleyhisselam'ın evinin önüne bazı bedeviler gelirdi ve şöyle derdi. Ya Muhammed, dışarıya çık, bize İslam'ı anlat. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberine böyle hitap edilir mi? Sahabiler, Resulullah'ın ilim halkasına gelmiş ve devamlı onun yanında edep gören, ilim öğrenen insanlar nasıl hitap ediyordu? Kapısının önüne geliyor. Destur var mıdır? Ey Allah'ın Resulü, ilim öğrenmek isteriz. Bilmeyen, bilen. İkisi de insan. Ama birisi çölde yetişmiş, katı şartlar altında, zor şartlar altında yetişmiş. Zor şartlar ne kadar fazla artarsa kalp o kadar fazla katılaşır. Yumuşama, edep ve incelik o kadar azalır. Şu halde bunlar bedevidir. Resulullah Aleyhisselam'ı nasıl çağırıyor dışarıda? Ya Muhammed dışarı gel bize İslam'ı öğret. Allah Teala Hazretleri Hucurat Suresinin başındaki ayette bu insanları ikaz etmiştir. Sakın arkadaşınıza, konunuza, komşunuza seslendiğiniz gibi Allah'ın peygamberine seslenmeyin. Siz hiç farkında olmadan amelleri sildirilir. Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, ilim meclisine gidiyorsun. Ama Resulullah Aleyhisselam'a karşı edepsizce tavırlar ve hareketler sen farkında olmadan buradaki amelleri sildiriyor. Allah ikaz ediyor. Şimdi Allah müminleri o şekilde ikaz ettikten sonra işin ehli olan sahabilerden bazıları ne yapıyor? Ebu Bekir Sıddık'tan ümmet veriyor. Allah bundan razı olsun. Bir taş alıyor ağzına. Bir çakıl taşı. Dilinin altına ufak bir çakıl taşı koyuyor. Çok gerekmedikçe konuşmamak için bunu koydum diyor. Resulullah Aleyhisselam'ın karşısına geldiği anda, cümle kurmak istediği her anda çakıl taşı onu hatırlatıyor. Peygamberin karşısında fazlaca konuşulmaz. Söz uzatılmaz. Edeptendir. Kısa konuşulur. Öz konuşulur. Meram arz edilir. Karşılık beklenir. Rüya söylenir. Tabir beklenmez. Bu edeptendir. Oysa şimdiki dervişler ne yapıyor? Rüya söylüyor ve tabir istiyor. Bu edepsizliktir. Sahabe-i kiram efendilerimiz Resulullah Aleyhisselam'a rüyalarını anlattılar ama karşılık beklemediler. Çünkü tabir edilmek zorunda olan rüya var. Kapatılmak, örtülmek zorunda olan rüya var. Allah bazı kullara bazı rüyalar verir. Onu kapatman icap eder. Konuşmaman lazım. Konuşursan, tabir ettiğin gibi çıkarsa sonuç kötü olur. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir rüya gördüğünüz zaman kötü hislerle uyanırsanız, kötü bir rüya ise bu şeytani bir rüyadır. Uyanır uyanmaz sol tarafınıza dönün, üç defa tükürün ve o rüyayı kimseye anlatın. Rüya var, anlatmak zorunda. Rüya var, gizlenmek zorunda. Ama edep şudur, anlatmak içinden geldi. O rüya sana bir hoş bir hal verdi. İşin ehline bunu anlattın. Karşılık beklemeyeceksin. Anlattın, bitti. O rüyanın tabir edilme ihtiyacı varsa, o rüyanın tabiri hakikaten sana lazım ise, o kişi zaten tabirini yapar. Allah Teala onun kalbini ilhamla, feyizle doldurur. Tabirini yapar. Tabirini yapmıyorsa ne diyeceksin? Bir hayır vardır bu işte. Kapatacaksın. Demek ki bilmemem gerekiyor. Efendimiz Aleyhisselam her sabah namazından sonra sahabe-i kiram efendilerimize döner ve şöyle derdi. Aranızda gece rüya gören var mıydı? Peygamberimizin adetinde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halde kardeşler, Allah-u Teala sahabe-i kiramı, peygamberimizin etrafındakileri öyle uyardığı gibi peygamberimizi nasıl uyarıyor? Etrafında birçok insan olacak. Her türden insan gelecek. Zengini, fakiri, alimi, cahili gelecek. Sen affını unut. O değil affı. Affını unut sen. Sonra iyiliği emret. İnsanlara ne olursa olsun sen iyiliği emret. Ve peşinden bir söz daha söylüyor. İşte bu söz biraz garip. Bu sözün üstüne fazlaca durmamız lazım. Cahillerden yüz çevir. Şimdi Allah Teala Hazretleri ayetin başında diyor ki hoşgörüyle bak, yumuşakça davran, kusurlarını ört. İki, iyiliği emret, anlat, bildir, sana bildirdiğim bütün İslam'ı anlat. Hemen peşinden sanki ters gibi görünen bir cümle söylüyor. Ve şöyle diyor, ve cahillerden yüz çevir. Buradaki muhatap kimdir? Cahillerdeki muhatap diğer insanlar değildir. Çünkü Allah Teala Hazretleri onlar hakkında buyurdu ki, her şekilde onlara iyiliği emretmekten vazgeçmeyin. Anlat, kusurlarını hoş gör. Nasıl geldi Abese suresinin başındaki o sahabe? Efendimiz Aleyhisselam tehdit edildi, uyarıldı. Aman sahabi Abdullah İbn-i Ümmü Mektum geldi Resulullah Aleyhisselam'a ama o esnada Efendimiz Aleyhisselam bir müşrikle konuşuyordu. Kibirli bir müşrikle konuşuyordu. O sahabi gelince Resulullah Aleyhisselam'a dedi ki, bana dinden bahset. Bana İslam'ı anlat ya Allah'ın Resulü. Efendimiz Aleyhisselam yüzünü ekşitti ve muhatabına konuşmaya devam etti. Yüzünü ondan çevirdi. Allah bundan hoşnut olmadı. Ve Abese suresini indirdi. Yüzünü ekşitti ve yüzünü çevirdi. Resulullah Aleyhisselam'a burada bir uyarı yaptı. Şimdi burada ilim öğrenmek için gelen bir sahabe var. Ama bile olsa, zayıf bile olsa ilim öğrenmek istiyor. Talip. Burada ise kendisini müstahaneye gören bir adam var. Bir müşrik. Ben Mekke'nin liderlerinden bir tanesiyim. Ben para pul sahibi bir adamım. Herkes benim önümde yaka ilikler. önünü kapatır diyen ve kendisine İslam'dan müstahni gören, ihtiyacım yok diyen bir adam. Allah Efendimiz Aleyhisselam ikaz ediyor. İhtiyacı olduğunu söyleyene vereceksin. Ey Habibim, ey Resulüm diyor. Dolayısıyla buradaki cahillerden yüz çevirdeki cahillerden kasıt nedir? Buradaki kasıt nedir? Kardeşler, bu gördüğünüz dünyada insanlar iki türlü. Bir, bilmediğini bilenler. Bunlar gerçekten de İslam hakkında pek bilgileri olmayan insanlardır. Ama güzel olan taraf nedir? Bilmediğini biliyor. Şu anda bu sohbete gelenlerin çoğunluğu böyledir. Bilmiyor, öğrenmek için geliyor. Ve bilmediğini de ikrar ediyor. Ben bilmiyorum. Bugüne kadar İslam bana öğretilmedi. Kur'an kursuna gitmedim. İmam Hatip'e gitmedim. Medrese görmedim, dergah görmedim. Belli bir yaşa geldim. Ondan sonra birkaç sohbet seyrettim internetten. Etkilendim, bismillah dedim, başladım. Ve devamlı gün be gün ilim artıyor, öğreniyorum. Bu adama ne denir? Bilmediğini bilen bir adam. Bu adam yetiştirilebilir. Bu adama ilim öğretilebilir. Çünkü bu adam kapılarını açmıştır. Ama bir grup daha vardır ki bilmediğine inanmayan. İşte bu grup çok tehlikeli. Gerçek cahiller diğerleri değildir kardeşler. Çünkü diğerleri öğrenmeye açık. Öğrenmek istiyor. Gerçek cahiller bilgiye ihtiyacı olmadığını iddia edenlerdir. Şu anda sokaktaki büyük kalabalık gibi. Müslüman mısın kardeşim? Müslüman. Normal bir Müslüman ne der? Elhamdülillah Müslümanım der. Ama o adam diyor ki Müslüman ben. Dört büyük halifeyi say bize diyor sokak röportajında. O başlıyor saymaya. İbrahim, Yunus, Musa, Muhammed. Allah'ın selamı peygamberden üstüne olsun. Halifeleri sayacağına ilinde o kadar geri kalmış ki peygamberlerin ismini sayıyor. Ve bu adam diyor ki ben ilme ihtiyacım yok, ben zaten biliyorum. İşte bu adam cahildir. Daha kötü olanlar vardır, inat edenler. Bilmediğini bilmiyor, o şöyle dursun, bir de yanlış bilgisinin doğru olduğunu iddia ediyor. Ve karşı tarafa diyor ki hayır, sen yanlışsın, ayet hadis söylüyorsun ama sen yanlışsın, ben dedemden böyle duydum diyor. Buna babadan kalma Müslümanlık denir. Bu çok tehlikeli. İşte Allah Teala Hazretleri, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ı ikaz ederken sen o cahillerden yüz çevirdin. Cahillerden yüz çevirdin. Şimdi, biz tebliğciler, biz İslam'ı öğrenip öğretmek isteyenler, davaya parmak ucuyla da olsa tutunmak isteyenler. Derviş ne demektir? Derviş, İslam'ı hızlı bir şekilde öğrenmeye çalışıp yaşayan ve köşesine çekilen değildir. İslamiyet'te ruhbaniyetlik yoktur. Derviş, İslam'ı mümkün olduğu kadar en hızlı bir şekilde öğrenip etrafındaki konuk komşusuna, akrabasına aktarabilen, aktarabilmek isteyendir. Derviş kısa tarifi budur. Biz buna talip olduğumuz için, biz bu kitabı etrafımızdaki insanlara öğretmek niyetinde olduğumuz için ne yapacağız? İnsanlara bakacağız. Bu adam gerçekten bilmediğini biliyor mu? Gerçekten öğrenmek istiyor mu? Bu adama canımızı vereceğiz. Öğretmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bütün keyfimizi feda edeceğiz gerekirse. Yeter ki bu adam İslam'a dair bir şey öğretsin. Şimdi iki tane mesaj geldi. İkisi de Arnavut. Tevafuk oldu. Yaşım 30 hocam. Bugüne kadar cuma dışında namaz kılmadım. Oturduğum semt, oturduğum şehir de İslam'a uzak bir şehir olduğu için sohbet meclislerinde de bulunmadım. Tesadüfen internette gezinirken senin videolara denk geldim. İkisi de aşağı yukarı ortalama bunu söylüyor. Ve namaza başladım. Günde 5 vakit olmasa bile 3 vakit, 4 vakit muhakkak kılıyorum ve alışkanlık oldu diyor. Bakın küçük bir gayret, küçük bir çalışma ve dualar gelmeye başlıyor. Ne yapacaksın? Ne kadar öğrendin İslam'dan? Bunu insanlara aktaracaksın. Çünkü kimin buna dört elle sarılacağını, kimin burun çevireceğini bilmiyorsun. Bilmediğin için ne yapacaksın? Herkese aynı gözle bakacaksın. Bu adam potansiyel, beni geçebilecek olan bir Allah dostu olabilir. Bu adam benden daha sağlam bir derviş, bir mümin olabilir. Dolayısıyla benim İslam'ı bu adama anlatmam lazım. Bu adam beni geçebilir. Diyeceksin ve yüz çevirmeyeceksin. Ne zamana kadar? Ta ki batıl davasını sana karşı savununcaya kadar. Batıl dava ne demektir? Yollar 73'tür. İslamiyet'te yol 73 tanedir. Bunların 72 tanesi Efendimiz Aleyhisselam'ın deyimiyle sapık yollardır. Tamamı cehenneme çıkar. Bir tanesi doğru yoldur. Resulullah Aleyhisselam o doğru yolu soruyor. Diyor ki Allah'ın Resulü hangisidir doğru yol? Benim ve ashabımın gittiği yolda gidenlerdir. 72 sapık yol hangisidir? Vehhabi, Selefi, Şia, Mutezile, Kaderiye, Mücessime, Cebriye, 72 tane bunun gibi sayamayacağım sapık yollar var. Modernizma, mealizm, Kur'an bana yeter sapıklığı, peygambere lüzum yoktur, ben alimim sapıklığı, sayabileceğin 72 tane sapık fırka var şu anda. Bunların hangisi doğru? Ehl-i sünnet ve cemaat, yani 100 yıllık, 200 yıllık din değil, 14 asırlık din doğru. Bu kitap bir yer kazısında, bir mağara kazısında bulunmadı. Bu kitap 14 asırdır var. Her kim diyorsa ki biz yeni reformist bir din getiriyoruz, 70 sene önce bu kitaba şahit olduk ve bu kitap bize yeni ulaştı, bu adam sapıktır. Bakın, ilahiyat okumuş sapık profesörlerden bir tanesinin bir konuşmasına denk geldim. Bir dakikalık video. Hacda biliyorsunuz bu sene bir facia oldu. 800-900 sene kadar hacımız şehit oldu. Allah makamlarını âli etsin. Amin. Akrabayı talikatına şefaat etmeyi nasip etsin. Amin. Amin. Şimdi, Müslümanlar için de büyük bir acı oldu bu. Önce bir vinç kazası, 100 tane hacımızın şehit olması, ondan sonra şeytan taşlamaya giderken 800'e yakın hacımızın şehit olması durumu. Şimdi bunu bu ağızları istismar etti. İstismar edenlerden bir grup hangisi? Sapık mezhepsizler, peygambersiz Müslümanlar. Kur'an bana yeter, ayetlerden ben keyfime göre mana çıkartırım. Muhammed Aleyhisselam da bir şekilde anlayabilir, ben de bir şekilde anlayabilirim diyen sapık bir grup. 72 sapık fırka. Bunlardan bir tanesinin bir videosunu kardeşim bana yollamış. Şöyle diyor. Hac 12 aya bölünmeli. Böylelikle faciaların önüne geçilebilir. Kardeşler, hac 12 aya bölünür mü? Bu kafa işte o gazetelerde bu senede kurban hacca denk geldi diyen kafa mı? Aynı kafa. Her sene gazetede bir kod görürsünüz. Bu senede kurban bayramı hac dönemine denk geldi. Cehalet, milletin değerlerinden, dininden bu kadar uzak ki. Geçen bir gazetenin haberini gördüm. Abdest yazmış, abdest. Manşette, koca manşette abdest yazmış. Nedir bunun manası? Abdest. Ab, su, dest, mezhepten. Su ile mezhepme demektir. Ama bunlar dinden, diyanetten o kadar uzak ki abdest yazmış, abdest. Topuk, İslam'dan topuk. Şimdi bu sanal profesör de şöyle diyor. Hac 12 aya bölünürse bütün sıkıntılar ortadan kalkacak. Nasıl çıkardı şimdi? İşte bu kitabın meali bize yeter, bu kitabın peygamberine ihtiyacımız yok. Bu kitabı bize getiren sahabeye ihtiyacımız yok, onların dini onlara canım dediğin zaman Allah seni böyle sapıttırır. Böyle sapıttırır. Oldu olacak, cuma namazını da bir haftaya verelim. Şu anda ülkemizdeki Müslümanların 1/4'ü sadece cumaya gidiyor. 1/4 beş vakit namaz gidiyor. İstatistikler tespittir. 1/4 cumaya gidiyor. Eğer kardeşler, bu da benim teklifim. Cuma namazlarını bir haftaya bölersek, haftada bir defa Allah'ı hatırlayan bu 1/4'lük büyük çoğunluk, bütün hafta her gün Allah'ı hatırlamış olur. Bak ben de kafama göre, keyfime göre bir din uydurdum, gördünüz mü? Demek ki böyle oluyor. Herkes keyfine göre bir din uyduruyor. Böyle hiç olur mu kardeşim? Her şeyin bir zamanı var, her şeyin bir kolu var. Sabah ezanı okunduğun zaman hadi yatsıya niyet edersen ne olur? Sabah kılmamış sayılırsın, azap görürsün. Yatsıya ezan okunduğun zaman, akşamı kılarsan ne olur? Azap görürsün, yatsıya niyet edeceksin. Yatsının vakti geldi Müslüman kardeş. Her şey vaktince, her şey yerli yerinde. Aynı adamın bir tane daha videosu geldi bana. Bu sefer de şöyle demiş. Kimse kusura bakmasın. Zamanımızda ateist olanları ben suçlu görmüyorum. Ateist olmak caizdir. Caiz kelimesinin anlamı nedir İslam'da? Caiz. Yapılmasında hiçbir günah yoktur. Meşrudur. Caiz bu demek. Ama bu hoca müsveddesi ne diyor? Ateist olmak caizdir. Bakın, bu adam dese ki namazı 3 vakit kılmak caizdir. Fetvadan kurtarabilir. Namazları cem edebilir seferin halinde. Fetvadan kurtarır. Sapık dersin. Ama bu adam diyor ki ateist olması caizdir. Ateist ne demektir? Allah'a inanmıyor. Peygamber'e inanmıyor. Bu kitaba inanmıyor. Bunların tamamına bizden öncekilerin masallarıdır. Onlara Allah'ın indirdiğine iman edin denildiği zaman şöyle derler. Bunlar sizden öncekilerin masalları. Bu kitap böyle söylüyor. Ateistlerin deyimi budur. Masal. İslam mı? Masal canım. Peygamber gelmiş, mucize varmış. Masal. Ateistler böyle bakar. Bu hoca ne diyor? ateistlerin koruyucusu ben olacağım. Mahşerde Allah'ın huzuruna çıktığım zaman eğer ateistleri yapmak isterse bak inan ediyorum. Televizyonda canlı yayında söylüyor ya. Kesmişler o bir dakikalık videoyu koymuşlar YouTube'a. Bu kitabı alıyor. Allah'ın kitabını diyor ki bu kitapta Allah'ın karşısında duracağım ve diyeceğim ki ateistleri yapamazsın. Allah'a posta koydu. İşte peygambere lüzum yoktur dediğin zaman Allah seni sapıttırır. Allah senin burnunu yerde sürter, bütün millete güldürür. Bütün Müslümanlar sana gülerler, bu ahmak ne diyor derler. Buna Allah'ın saptırdığı adam dedi kardeşler. Şu halde bu tip adamlardan ne yapacaksın? Kaçacaksın. Hocam bunu da İslam anlatma. Çünkü bu adam propagandasını yapıyor. 72 sapıklıkların propagandasını yapandan uzak kalacaksın. Sen kime anlatacaksın? Bilmiyor, bilmediğini de biliyor. İlim öğrenmek istiyor. Ve sapık yolların propagandasını yapmıyor. Bu adama İslam'ı anlat. Bu adamı kazanmaya çalış. Ama kalkıp da Allah da insanlar gibidir, eli vardır, ayağı vardır, gökte oturmuştur. Tahtının yanında peygamberimiz de oturmuştur diyen sapık ve Vehhabi selefilere İslam'ı anlatma. Çünkü propagandasını yapıyor. 72 sapık fıkhların propagandasını yapıyor. Fıkıhtan bir kaideyle bunu yakınlaştıracağım. Daha iyi alacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi İslam alimleri bir konuda ihtilaf ettiler. Neydi o konu? Ehli bidatin yani 72 sapık fırkanın arkasında namaz kılınır mı? Bu namaz sahih olur mu? Ne namazı o? Mesela öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı kılacaksın. Bir gittin camiye. Baktın ön tarafta bir adam var. Ama üzerinde Vehhabi işaretleri var. Vehhabilerin görünüm işaretleri nedir? Uzun saçlar, dağınık sakallar, saç sakal birbirine karışmış. Sakallarını düzeltmezler. Saçları hep uzundur. Papaz gibi. Baş açık. Vehhabilerin özelliği başları hep açıktır. Amerikan tişörtü. Resimde yazılı Amerikan tişörtleri giyerler. Gömlek giymezler. Kot pantolon. Vehhabilerin dış görünümünden işaretleri bunlardır. Gördüğünüz gibi adam camide namaz kıldırıyor ve dışarıdan baktığınızda Vehhabi izlenimi var adamda. Yani Allah gökte diyen taife. Ayetlerin hep zahiri manalarını alan, batini manaları da inkar eden taife. Ehl-i Sünnet'ten ayrılmış bir taife. İngiliz'in 200 yıllık İslam'ına uymuş bir taife. Vehhabi Selefizm. Gördünüz, sizde Vehhabi Selefi şüphesi uyandı. Bu adamın arkasında namaz kılarsan kabul olur mu? Ulema diyor ki kabul olur. Çünkü sen emin değilsin, o adam kesin Vehhabi diyemezsin. Bu adama hüsnü zanla konuşacaksın, hüsnü zanla hareket edeceksin, peşinde namaz alacaksın. Ancak sen eğer başka bir mecliste bu adamın kendi batıl davasını propaganda ettiğini duyarsan, mezhebe tabi olmayın, İmam-ı Azam'ı boş verin, Abdülvehhab'a tabi olun. O tevhidi anlamıştır. Bütün mezhep imamlarını tekfir etmiştir. Ümmetin dörtte üçünü tekfir etmiştir, hepsine müşrik demiştir. O tevhid ehlidir. 1400 yıllık gelen Ehl-i Sünnet alimlerinin tamamını terk edin, İbn-i Teymiye'ye tabi olun, Abdülvehhab'a tabi olun. Bin bazı tabi olun. Bu mezhepsiz adamlara tabi olun. Dediğini duydun mu? Bu adam propaganda yapıyor. Kendi batıl akidesini ehli sünnete yamamaya çalışıyor. İşte alimler diyor ki propaganda yapıyorsa bu adamın arkasında namaz kılamaz. Fetvayı aldınız mı kardeşler? Adam batıl bir yolda olabilir. Bu adamın arkasında namaz kılınabilir. Propaganda yapmıyorsa. Ama propaganda yapıyorsa diyorsa ki Allah göktedir ve sen de bunu işittiysen bu adamın arkasında namaz kılamazsın. Diyorsa ki imanın şartı 6 değildir, 5'tir. İnkar edenler var ya, kaderin inkar edenler şimdi televizyona çıkmışlar. Kader diye bir şey yok diyor. İmanın şartı 5'tir, 1400 yıldır bizi kandırdılar diyor. Irak'tan iki tane adam geldi. Kime? Abdullah İbni Ömer. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer'in oğludur. Fıkıh konusunda kuvvetli bir sahabi, hadis konusunda da kuvvetli bir sahabi. Irak'ta karışık bir coğrafya, bütün sapık mezheplerin çıkış yeri, Irak. Neden orası hocam? Hazreti Hüseyin Efendimiz nerede katledildi? Irak'ta. Irak'ta Yezid'in adamları Hazreti Hüseyin ve etrafındaki 70 tabisini Irak'ta katletti. Kan döküldü o topraklara. dünyada ne kadar karışıklık varsa çıkış merkezi Irak'tır. Çünkü Peygamberimizin çocuğu orada katledildi. Allah'ın laneti katledenlerin üstüne olsun. Amin. Mahşer gibi görüşecekler. Biz de orada olacağız inşallah. Şimdi bundan dolayı kan döküldüğü için fitnelerin çok yoğun olduğu bir yer. Oradan çıkıyor fitneler. İki tane adam giriyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh. Diyor ki, ey Abdullah, sen Resulullah Aleyhisselam'ı gördün, ondan ilim öğrendin. Bizim Irak'ta bazı adamlar türedi. Bu adamlar diyorlar ki, kader diye bir şey yoktur. Kadere inanmak zorunda değilsiniz, imanın şartı beştir. Sen bu konuda ne dersin? Şimdi olayı kime soruyor? Olayı kitaba sormuyor, Allah'ın kitabı Kur'an'a sormuyor. Olayı, bu kitabı baştan sona kadar ezbere bilen, bu kitabını övdüğü alimlerden birisine soruyor. Abdullah İbni Ömer, radıyallahu anh. Olayı, bu kitabın methettiği peygamberden bizzat diz dize oturmuş, ders almış bir sahabiye soruyor. Abdullah İbni Ömer, ne diyor bu sahabi efendimiz? Siz onlara gittiğinizde deyin ki, Abdullah İbni Ömer onlardan biridir. Onlar da Abdullah İbni Ömer'den biridir. Şimdi ben bir soru sorayım. Bir adam, şu zamanda yaşayan bir adam, bir sahabiden biri olursa, bir sahabi o adamı ben seni kabul etmiyorum derse, kim kabul eder? Resulullah o adamı kabul eder mi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabenin kabul etmediğini, yani Peygamberimizin talebesinin kabul etmediğini, hocası kabul eder mi? O kadar durur, ters durur, durur. Peşinden Abdullah İbni Ömer şöyle diyor. Onlar Abdullah İbni Ömer'den beridir, uzaktır. Ben de onlardan uzağım. Siz onlara deyin ki, bir adamın Uhud Dağı kadar altını olsa ve sadaka olarak bunları dağıtsa, kadere iman etmedikçe hiçbir faydası veremez. Neden? Çünkü kaderi inkar, Allah'ın kitabını inkar. De ki, bizim başımıza Allah'ın yazdığından başkası gelmez. Kitap söylüyor. Bak bir ayeti inkar etti. De ki, bizim başımıza Allah'ın yazdığından başkası gelmez. Kaderi inkar etti. Ne oldu? Dinden çıktın. Şimdi senin Uhud Dağı kadar, Uhud Dağı'nın ağırlığını kimse bilmez kardeşim. Sadaka dağıt, altın olsun bu senin elinde ve bunların tamamını dağıt. Kalbine Allah'ı merhamet versin. Hiçbir faydasını veremezsin. Tıpkı İbrahim suresinde Allah'ın anlattığı o kafirler. Onların yaptığı iyilikler sert bir rüzgarda ellerindeki kum tanecikleri gibi. Tut bakayım. Kum tanecikleri rüzgar esiyor ve sen de kum tanecikleri tutmaya çalışıyorsun. Kafirlerin iyilikleri böyle. Hiçbir fayda vermeyecek. Neden? İman yok. İman birdir. Bütün iyilikler sıfırdır. O sıfırların başına imanı koymadıkça sıfırların hiçbir değeri yok. Şu halde bizim yüz çevireceğimiz, sırtımızı döneceğimiz ve uzak kalacağımız insanlar kim? Ehli bid'at mezhebini, akidesini, bozuk akidesini, inanışını propaganda edenler. Bunlardan kaçacaksın. Bunlardan uzak duracaksın. Adam talep ediyor mu? Ben öğrenmek istiyorum. Bu bozuk akidedeki insanlardan birçoğu bize mesaj oluyor. Ve diyor ki ben böyle. Aşağı yukarı 6 aydır, 8 aydır Vehhabi Selefi sohbetlerine gidiyorum hocam. Grubumuz çok kalabalık olmasa da ateşli bir grup. Ne demek ateşli? O kafir, bu kafir, Ahmet Hoca kafir, Kerem Hoca kafir, İhsan Hoca kafir. Bunların toplantıları böyledir. Bütün ehl-i sünnet hocalara kafir derler. Hepsine tamam dedim. Size atıyorlar, Ahmet Hoca'ya atıyorlar, bütün ehl-i sünnet hocalara sallıyorlar. Ben de heyecanlı bir şekilde dinliyorum, yeni bir hocam. Ne zaman ki ehliyet aldım, kursa gitmiş, ehliyet almış. Geldim sohbete, dedim ki bugün ehliyet aldım, sizi hafta sonu getireceğim hocam. Oradaki Vehhabi hoca bana dedi ki, sen şimdi müşrik oldun. Sen bu ümmeti kurtar be abi. Amin. Niye müşrik oldum hocam? Ehliyet aldın, sen şirk düzeninden ehliyet aldın, bu milletten, bu devletten ehliyet aldığın zaman sen müşrik olmuş oluyorsun. Yani ehliyete takmış oluyorsun. Ver bir tane ehliyet bana ya, ver bir tane. Sıkmalı. Ya ehliyetten kurtulur mu kardeşim? Bu diyor bir put duruyor, bak. Vehhabi kafası, ehliyet diyor, buna put diyor. Sen bunu aldığın zaman tıpkı puta tapan müşrikler gibi secde etmiş oluyorsun diyor. Ehliyet bu, ahmak adam ehliyet bu ya. Bundan put olur mu? Kabul etmişsin diyor sen. Allah'ım sen bu insana hidayet nasip et ya. Bunu duyduğum anda hocam diyor, benim şimşekler çaktı benimde. Ben nasıl bir yere geldim diyor. Ondan sonra bir iki ay YouTube dönemini başladım, YouTube dönemi. YouTube öyle bir ortamdır ki oradan İslam'ı öğrenmeye kalkarsan şansın %50. Ya sapık hocalara denk geleceksin ya ehli sünnete. Bu diyor ki ben iki tarafa da denk geldim diyor. Ama diyor onlarda samimiyetsizlik gördüm, sizin videolara denk geldim. Şimdi diyor aşağı yukarı 2-3 ayda sizin videoları dinliyorum ve tövbe ettim diyor. Ehliyetimi de tepe tepe kullanıyorum hocam. Nasıl iş ya? Ya bir insana kafir demek bu kadar kolay mı? Siz Efendimiz Aleyhisselam'ın şu hadisini işitmediniz mi? İşitmediniz mi? Ben ümmetimin puta tapmalarından korkmuyorum. Ümmetim müşrik olmayacaktır, puta tapmayacaklardır. Allah'ın Resulü Aleyhisselam söylüyor. Bunlarsa bize müşrik diyor. Ben ümmetimin dünya malına tamah etmelerinden korkuyorum. Dünya sevgisinin kalplerini tamamen kaplamalarından korkuyorum. Ahiret unutmalarından korkuyorum. Ben şirkten korkmuyorum. Ay'a, yıldıza, güneşlere tapmalarından korkmuyorum. Bunlar hep farklı farklı hadislerdir. Allah'ın Resulü diyor ki ben ümmetimden korkmuyorum. Bunlar ki ümmet müşrik oldu. Abdülvehhab ve İngilizler biz ümmeti Müslüman yapacağız. Bunlar böyle insanlar. Allah Teala bu sapkınları tutarsın. Amin. Dolayısıyla bunları gördüğün zaman propaganda yapma. Hizmetini yap, yazını yaz, sohbetlerini yap. Şimdi bana birçoğu mesaj yolluyor. İşte hocam seninle tartışalım, bizim hocalarımızla görüşmeler, münazara yapın. Kardeşim boş işleri bırak. Ehli bidat ver. Boynunda İngiliz tasması olan bir adamla ben oturmam. IŞİD'ci ne demek? Vehhabi Selefi ne demek? Burada İngiliz tasması var. İngiliz. İpi İngiliz'de. Benim ipimi Rasulullah'tan başkası tutamaz. Ama sen İngiliz'de teslim olursun. Abdülvehhab'la, Ajan Hemper'le beraber yeni bir din kurmuşsunuz. Ve insanları İngiliz'in dinine çağırıyorsunuz. Ben seninle aynı masaya oturur muyum? Satın alınmış adamlardan ne farkın kalır? Yazılarım bellidir. Sohbetlerim bellidir. Bahset. Biraz bağlılıklarından kurtulup da tarafsız bir şekilde izlersen zaten doğruyu görürsün. 14 asırlık İslam'ı görürsün. Ve tövbe edersin. Bir sürü Vehhabi Selefi kardeşim tövbe ettiği. İnşallah onlar da nasip olur. Amin. Dolayısıyla bunu ikiye ayırmak lazım. Bilmediğini bilenler, bu insanlar için her şeyimizi vermemiz lazım. Bilmediğine inanmayanlar, bunlardan kaçmamız lazım. Bunlar tamamen vakit kaybedir. Hiç uğraşmıyorsun. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'a ne diyor? Cahillerden yüz çevir. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ Bu da başka bir ayettir. Öyleyse onlardan yüz çevir. فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٌ Bundan dolayı inanacak değilsin. Neden yüz çevir diyor? Bu müşrikler sana karşı propaganda yapıyor. İnsanları sana düşman etmeye çalışıyor. Sen onlardan yüz çevir. Seni koruyacak olan benim. Sen onlara de ki لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ Sizin dininiz size, benim dinim var. Allah Teala Hazretleri bilmeyen insanlara, bilmediğini bilen insanlara vesile olmayı bize nasip etsin. Amin. Amin. Belli konusunda Resulullah Aleyhisselam İsrailoğullarının dinden sapmasını bize anlatıyor hadis-i şerifte. İsrailoğulları yani bizim bildiğimiz Yahudiler nasıl saptılar? İlk dinden sapmaları nasıl oldu? Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. İsrailoğulları arasında dinden sapma ilk defa şöyle başladı. Bakın şu anda İslam'a en büyük düşman kimdir? Bu İsrailoğullarıdır. Bunlar neden dinden saptı? İlk sapmayı Peygamberimiz tarif ediyor. Bir adam bir başka adama rastlar ve bana baksana, Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et. Çünkü bu sana helal değildir derdi. Yahudiler arasında bir adam bir adamı görürdü ve derdi ki sen bu yaptığın işe Allah'a isyan ediyorsun. Bunu yapmayı terk et. Allah'tan kork. Derdi. Ertesi gün aynı işi yaparken o adamla tekrar karşılaşır ve kendisini yaptığı kötü işten nehyetmediği gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Bir gün önce o iddia bayine girdiği için o adamı ikaz etti. Kardeşim bak bu haramdır, buralara girme. Kazancını buradan kazanırsan buradan aşağı haram girer. Bozulursun, kanın bozulur, neslin bozulur. Sonra 60 yaşına geldiği zaman oğlun seni darla cezaya verir. O zaman anlarsın ama işten geçmiş olur. Diyor bir gün önce. Bir gün sonra yine aynı adama iddia oynamaya giderken görüyor, yüzünü dahi ekşitmiyor. Güler yüzle konuşuyor ona. Bir gün önce uyarmıştın, şimdi niye uyarmıyorsun? Bak şimdi. Bırak onu nehyetmeyi, onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine azap eder. Tavrını koymadığın zaman, haram işleyen bir adama yüzünü ekşitmediğin zaman Allah ne yapıyor? Kalpleri birbirine benzetiyor. Kalp birbirine benzettiği zaman ne oluyor? Kadına kıza bakmayı günah olarak görmeyen o adamın kalbiyle senin kalbin benziyor. Ve sen diyorsun ki ya arkadaşın da kadına kıza bakıyor, laf atıyor, küfür ediyor. O da küfür ettiği zaman başımdan şimşek vurmuyor, bana da vurmayacak. Dolayısıyla kalpler birbirine benziyor. Küfre gitmek, Allah'ın istemediği fiile gitmek, Allah'ın istediği, emrettiği fiile gitmekten daha kolay. Dolayısıyla kalpler kötü adamla beraber olduğu için bozuluyor. Allah'ın Resulü şöyle, sonra şöyle devam etti. Hayır, Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız. Ya da Allah Teala kalplerinizi birbirine benzetir, sonra da İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder. Ebu Davud Tirmizi'nin babasını. Ne yapacağız? Çalışacağız, uğraşacağız, gayret göstereceğiz. Ve etrafımızda bazen iş arkadaşlarımızdan, bazen mahalle arkadaşlarımızdan, bazen de akrabalarımızdan Allah'ın yasak kıldığı bazı fiilleri işleyen birileri göreceğiz. Bu dünya böyledir. Herkes iyi değil mi? İyi insanlar olduğu gibi kötü insanlar da var. Bazıları aleni bir şekilde Allah'a isyan edecek, bazıları gizli bir şekilde. Aleni olanlara en azından yüzümüzü ekşiteceğiz. En azından kalbimizle buğz edeceğiz. İlmimiz yoksa ilmi olanların sohbetlerini ve yazılarını aktaracağız. Alimlerin kitaplarını hediye edeceğiz. Ve onları uyaracağız. Aynı kötülükleri işlemeye devam ettikleri zaman ne yapacağız? Yüzümüzü ekşiteceğiz. Ve mesafeye duracağız. Mesafe duracağız. Bugün bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi nedir? Arkadaşım içki içiyor iş yerinde. Onun masasına davet ediyor yemek yerken. Devamlı kendi masasına davet ediyor. Samimiyetimiz çok ileride olacak. Ben içmiyorum ama onun masasında da oturuyorum. Bu caiz midir? Caiz değildir. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuştu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse içki içilen yerde oturmasın. İman ettin mi Allah'a ve ahiret gününe? Oturamazsın. Arkadaşlık samimiyet derece ne kadar iyi olursa olsun Allah'ın samimiyeti, Allah'ın yakınlığıyla boyutuşamaz. Çünkü sana gözlerini, aklını ve kulaklarını o arkadaşın vermedi, Allah verdi. Şu halde onun reçetesine göre yaşayacaksın. Müştahı göre yaşayacaksın. Buna göre yaşamadığın zaman bahsettiğim hocalar gibi keyiflere göre bedeni görürsün. Efendimiz Aleyhisselam bu konuda bizi böyle ikaz ediyor. Bunu yapmaktan şu andaki Müslümanları en çok alıkoyan sebep nedir? Gurur. Kibir. Bunu söylersem şöyle der mi? Bunu dersem böyle der mi? Tavır alırsam kalbini kırmış olmaz mıyım? Allah'ı kıramazsın. Kimi kırarsan kır, Allah'ı kırma. Allah'ın emrini kırma, Allah'ın hükmünü çiğneme. Sen İslam'ı tebliğ et kardeş. Kalpler bizim elimizde değil, Allah'ın elinde. Allah'ın kudretinde. Ona teslim et. Bu kibirle, bunu büyüklükle hiçbir yere varamazsın. Allah tevazuyu istiyor. Allah eğik başlılığı istiyor. Allah kibirliğe bozuluyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Kibir olmaması için Resulullah Aleyhisselam'ın tavsiyelerine bakmamız lazım. Sultanım buyurdu. Fakir benim iftihar vesilemdir. Fakir. Fakir ne demek? Fakirlik hali. Bir adam da fakirlik hali olduğu zaman ne olur? Çok kibirli olamaz. Çünkü yok. Bir adam da büyük zenginlik hali olduğu zaman ne olur? Malı, parası ve etraftaki insanların övgüsü ona ister istemez bir gurur ve kibir getirir. Bir kibir getirir. Buna engel olamaz. Eğer İslam'ı hakikaten bir derviş nispetinde yaşamaya çalışırsa, yaptığı mücadelelerle, yaptığı zikirlerle ve namazlarla mücadele eder, hepsini ezer, kırar, fakir halini üstüne getirmeye çalışır. Ve bu kibri üstüne atmaya çalışır. Varlık duygusuyla hareket ettiği zaman Allah'ın sevgisi ondan uzak olur. Resulullah'ın tavsiyesini hatırlayalım. Fakir benim iftihar vesilemdir. Resulullah Aleyhisselam fakir bir peygamber. Peygamberlerin büyük yumruğu. Ama Allah'ımız birkaç peygambere de büyük zenginlik verdi. Bakınız Süleyman Aleyhisselam. Bakınız Eyüp Aleyhisselam. Müthiş zengin peygamberler de bunlar. Allah onları malla imtihan etti. Ama büyük çoğunluğu fakirle imtihan etti. Bizim peygamberimiz de bunlardan bir tanesi. Bu olduğu zaman ne oluyor? Allah fakir ehlini daha çok seviyor. Bunu başka bir hadisinde bilen biliyor. Fakirler cennete zenginlerden 500 yıl önce girecekler. Fakirlerin iltiması budur. Neden? Dünyada zaten çekmişler. Dünyada ağır sınavlar çekmiş. Bu fakir olmadığı zaman ne oluyor? Burnu büyüyor. Oo, onda bir baş var, kaf tane çıkmış. Bırak onu ya, selam verecek adam değil. Denilen bazı insanlar vardı etrafımızda. Kaftanında gibi adam ya, herkese tepeden bakıyor. Kibir. Kibri anlatırken kaftan temsilini kullanmaktır. Derviş ise kaftanında olmaz. Derviş, fakir halinde olur. Kaftanında olanların burnu hep yerde sürtür. Hep sıkıntı çeker. Bütün işler onların sırtına yığılır. Kardeşim anlatıyor. Askere gittim diyor. Acemi Birliği'nden Usta Birliği'ne yeni geçtik. Baktım diyor, askerlerden bir tanesi camları siliyor. Camları silerken baktım ki iz bırakıyor camlarda. Bezde siliyor ama bezdeki o kir camlara iz bırakıyor. Ben bir gittim acemi askerin yanına, dedim ki kardeş yanlış yapıyorsun. Bu cam böyle silinmez. E nasıl yapacağız kardeşim? Sen çekil bunu. Kardeşim alıyor gazete kağıtlarını. Hafif bir ıslaklık veriyor gazete kağıtlarına. Bir yorgunluğu herhalde. Camları başlıyor silmeye. Meğer gazete kağıdıyla sildiği zaman camda iz bırakmıyormuş. Camları bir yapıyor kardeş, cilde bakayım. Komutan oradan geçerken bir bakıyor camlara. Camlar gıcır gıcır. Acemi diyor ki kim yaptı bunu? Komutanım diyor, acemi askerlerden bir tanesi. Her diyor işte bu arkadaş yaptı. Komutan oradan kardeşime sesleniyor. Gel bakayım diyor sen buraya. Cam silme konusunda gayet iyi misin diyor. Evet komutanım, bu çok iyi. Gel bakayım diyor sen buraya. Bütün bölümün camlarını kardeşime sildiriyor. Her şeyde iyi olmak iyi bir şey değil. Başına sıkıntı alabilirsin kardeşim. Hiç kibirlenme, gururlanma. Canım çıktı diyor. Canım 3 gün boyunca diyor bütün bölümün camları ben sildim diyor. Nereden dedi ki biliyorum. Öteki bir asker arkadaş vardı. Komutan dedi ki 3 kişinin arasında berber var mı? Aranızda berber var mı? Bir tanesi de orada berber çırağıymış. Acaba dedi bir yıkılması mı verecekler bana falan, tak elini kaldırdı. Ben berberim komutanım. Halbuki çırak, 2-3 ay çıraklık yapmış yanımda. Belki daha iyi imkanlar sağlarlar diye ben berberim demiş. Komutan diyor ki gel bakayım sen. Veriyorlar eline bir tane makine. O saçmasına tıraş makinelerini. Berber bir başlıyor 3 kişiye. 3 gün boyunca bayramdan önce hepimizin saçını tıraş etti. Ama bir berber, berbat berber. Mahvettim dedi saçını. Ya 0 numara yapacaksın, 1 numara yapacaksın ya. Bu kadar basit. Ama çırak olduğu için, usta olmadığı için bütün askerlerin saçlarını berbat etti. Ama canı da çıktı. Neden? Çünkü bilmediği halde biliyorum dedi. Bilmediğin halde bir şeye biliyorum dersen mahcup olursun kardeşim. Mahcup olursun. Fakir halini İmam Rabbani Hazretleri anlatıyor. Silsilemizin büyüklerinden bir tanesi kimdir? Müceddid el-Fisani İmam Rabbani. Allah ondan razı olsun. Amin. Bakın, paragraf getirin. Allah için iyi dinleyin. Nasıl bir adama bağlıyız, nasıl bir veliye bağlıyız? Kendimi iyi anlıyorum ki sağ omuzumdaki melek 20 seneden beri yazacak bir iyilik kullanmıştır. Var mı aranızda böyle bir şey söyleyeyim? Hocam, namazlarımızı kılıyoruz. Zikir derslerimizi yapıyoruz. Dermişlik söyleyeyim. Her hafta sohbet açılmıyoruz. İnternetten senin yazıların, sohbetlerin falan biz ilimde de uzak değiliz. Bizim amel defterimiz böyle yazıyor hocam ya. Keramet sahibi, binlerce alim yetiştirmiş, on binlerce derviş yetiştirmiş, veli yetiştirmiş adam. İmam Rabbani, Allah ondan razı olsun. Amin. Bak, son 20 senedir sağ tarafıma hiçbir amel yazdıramadım, diyor. Allah-u Teala biliyor ki bu sözü gösteriş olarak söylemiyor. İçten söylüyorum, samimi söylüyorum. 20 senedir sağ tarafıma bir şey yazılmadı diyor. Yine iyi anlıyorum ki Frank kafiri bile benden kat kat daha iyi. Kardeşler, bir kafir, İslam'a inanmayan bir adam nasıl Müslümanlanıyor? İyi olabilir. Nasıl iyi olabilir? Buna fakir hali demek. O adam inanç konusunda ebedi olarak ateştedir. Ama insanlık konusunda, yumuşaklık konusunda benden daha iyi ve benden daha az günah işliyor diyor. Buna tasavvufta fakir hali denir. Resulullah Aleyhisselam'ın bildirdiği fakir benim iftihar vesilemdir bunu. Yaptığı amelleri gözünde sıfırlıyoruz. O zaman boynun kaftana çıkmaz. Kur'an'ın deyimiyle boyun yürürken kibirle yürümeyin. Boyunuz dağlara erişecek değildir. Adımlarınız da yerleri delecek değildir diyor Allah Teala Hazretleri ayet-i kerime. Hiç kibirlenerek yürümeyin diyor biz. Bizi uyarıyor. Bu kibri engellemek için bize bu fakir lazım. Devam ediyor imam. Hatalarla, kusurlarla çevrilmişim ve günahlarımın altında ezilmişim. Yaptığım ibadetleri, iyilikleri sol omzumdaki melek yatsa yerim. Bütün ibadetlerimde, iyiliklerimde rüya var. Buradaki melek yatsa daha iyidir. Sağdaki amel defterimse bomboştur. Yabancılar buna ister inansın, ister inanmasınlar. Eğer bunun iç yüzünü anlamış olsalar, inanırlar. Kardeşler, bu kişi bir velidir. Bir hak dostudur. Kerametler sahibi bir adamdır ve şu sözü söyleyen bir adamdır. Resulullah Aleyhisselam'ın yapmadığım tek bir sünneti biliyorum. Hayatım içinde Peygamberim Aleyhisselam'ın yerine getirmediğim bir tek sünneti biliyorum. Bir tanesi kaldı diyor. Bir tanesi kaldı. Torunlarımı göremedim. Efendimiz Aleyhisselam torunları Hasan ve Hüseyin'i omuzlarına alırdı ve onlarla oynardı. Torunum olmadığı için bu sünneti yerine getiremedim diyor. Vefat ettiğim zaman benim kızımın iki tane çocuğu olacak. Onları benim kabrime getirin ve kabrimin bir tanesinin başına birisini koyun, diğerinin başına öbürünü koyun. Bu sünneti de öldükten sonra yere getirmiş. Allah gaybi bir ilham olarak onun kalbine, o velinin kalbine bu bilgiyi veriyor. Vefat ettikten sonra kızına da iki tane çocuğu oluyor ve torunlarını getiriyorlar, vasiyeti diyerek diyorlar. Bu zat böyle bir zattır kardeşler ve bu zat fakir halindedir. Zat böyle bir zat ise, o zat fakir halindeyse bizim ne halde olmamız lazım? Aklınıza havale ediyor. Yine bizim Arnavutların meşhur bir hikayesidir. Kibirli adam temsili. Arnavut esnafın çocuğu babasına diyor ki, baba, evet oğlum, bugün üç kişiyi dövdüm. Üç tane adam dövdüm bu oğlum. Kibirlenerek anlatıyor. Arnavutlardan bazıları eğer sohbetlere gitmiyorsa, ilim öğrenmiyorsa, bunlar kibirlenir de boş şeylerle medederler kendilerini. Baba, bugün üç kişiyi dövdüm diyor. Baba diyor ki, evladım niye yaptın? Yapsın. Aklı başında Müslüman böyle bir şey canı sıkıldı. Müslümana vurmak caiz değil. Üç kişiyi dövdüm diyor ve canım sıkıldı. Mazereti bu. Birkaç gün sonra diyor ki, baba, bugün iki kişiyi dövdüm. Babası diyor ki, oğlum niye yaptın? Baba diyor, canım sıkıldı. Sıkıntını gidermek için. Oğlum diyor, bak, bir gün gireceksin bunun yakınında bir tanesine. Sana dayanın ne olduğunu gösterecek. Kaç avraya çevireceksin, kemiklerini kıracak. Dikkat et. Böyle yapma diyor. Baba diyor, beni kim görecek? Ben Arnavut'um diyor, ben Arnavut kanı var diyor. Sanki Robocop. Arnavut da insan bu ya. Herkes dayak yiyebilir. Kur'an der ki, her bilen üstünde bir bilen vardır. Şu halde her kuvvetli üstünde başka bir kuvvetli vardır. Her güzel üstünde başka bir güzel vardır. İnsanları dövüyorum diye ünme, bir gün seni de döverler. Bir gün bir tanesine posta koy yine. Adam bunu bir dövdü, bir dövdü, bir dövdü. Ağzı bunun kanaman içinde Arnavut. Adam giderken Arnavut arkasından seslendi. Abi be, bir şey söyleyeceğim. Ne oldu be? Dedi. Bununla kız var mı? Gel bakayım. Adam kızdı, bir daha dövmeye başladı. Bir daha dövmeye başladı. Gitti ve babasına dedi ki, baba hakikaten be, adamın bunu kıldırmış, beni fena kıldırdı. Buna kibrin getirdiği netice de değil. Kibrin getirdiği netice. Bu neticeden kaçınmak her dervişin, her Müslümanın boynunun borcudur. Çünkü kibir adamı benliğe sürükler. Benlikse uzak kal be. Müslümanlardan uzak kalmak, kendini soyutlamak. Onun kusuru, onun kusuru. Onun bu hatası var. Ben hatasız. Kardeşler, dünyada hatasız insan var mı? Buraya gelen bu kadar genç adamsınız. Aramızda var mı böyle bir şey diyebilen? Ben hatasızım hocam. Alamıyorum. Sizin hocanız size yıllardan beri sohbet yapıyor. Muhtemel hepinizden daha çok hata bende vardır. Ama ne yapayım, hatam var diye Allah yolunu mu terk edeyim? Bu kapıdan başka beni atlayacak bir kapı var mı? Allah'ın kapısından başka gidecek bir kapı varsa söyleyin. Günahımızı affettirebileceğimiz bir kapı var mı? Hristiyansak papaza gideriz. Onlar günahları affediyor. Hristiyan da değiliz. Elhamdülillah Müslümanız. Dolayısıyla Allah'ın kapısından başka hiçbir kapı bizi atlamaz. Şu halde kibri, gururu, benliği, bencilliği bırakacaksın. Allah'ın kapısında Allah'ın dinine hizmet edeceksin. Bir derviş geldi. Mürşidine dedi ki, efendim, yıllardan beri bu dergahınızda, sohbet meclisinizde size hizmet ediyorum. Allah'ın dinini öğreniyorum ve öğrendiğim kadarını insanlara aktarmaya çalışıyorum. Fakat bu dergahta gördüğüm bir sıkıntı vardır ki, sohbetinize gelen birkaç kardeşimin hali benim halim gibi değil. Onların menfaat için geldiğini görüyorum. Üzerlerinde kötü haller olduğunu görüyorum. Bu beni rahatsız ediyor. Herkesin benim gibi samimi olmadığını görüyorum. Bakın bu derviş ne yaptı? Enaniyet yaptı. Kendisini o adamlardan üstün gördü. Bu beni rahatsız ediyor. Aynı duyguları paylaşan birkaç derviş kardeşim daha var samimilerdir. Biz bundan rahatsız oluyoruz. Dolayısıyla sohbetlerimizi ve dergahı terk etmek istiyoruz üstadım. Eğer bize izin verirseniz hizmetimizi dışarıdan yapmak isteriz diyor. Mürşitleri diyor ki, evladım gel bakayım sen benimle. Bir gün bu dergahın kapısının önünde hayvanlara yem vermeye, kedilere süt vermeye çıkmıştım. Hava çok soğuktu, kar yağıyordu. O kadar soğuktu ki bütün hayvanlar birbirinden sürtünüyorlardı. Birbirlerine yakın duruyorlardı ve sarılıyorlardı. Ki soğuğu telafi etsinler, bertaraf etsinler. Bir kirpi grubu gördüm. Birkaç tane kirpi birbirine yaklaşmıştı. Bu kar yağdığı dönemde, soğuk esnasında birbirlerini ısıtmaya çalışıyorlardı. Ama birbirlerine yaklaştıkları zaman iğneleri birbirine batıyordu. Hemen ayrılıyorlardı. Tekrar üşüyorlardı, tekrar birleşiyorlardı. Bu git gel devam etti. En sonunda iğnelerin acısı, soğuğun acısından daha az olmuş olacak ki birbirlerine yanaştılar ve birbirlerini bırakmadılar. O kar, o boran geçinceye kadar birbirlerinden ayrılmadılar ve o soğuğu, o sıkıntıyı öylece atlattılar. Eğer birbirlerinden ayrılsalardı, ölen diğer hayvanlar gibi o kirpiler geleceklerdi. Derviş kardeşim diyor şimdi ihvanla, bu kirpiler gibi sohbetinize gelen birçok kardeşlerinizde bazı dikenler göreceksiniz. İnsanlar türlü türlü. Dikeni 10 tane olan vardır, 100 tane olan vardır, 2 tane olan vardır. Dikensiz olan yok mudur? Hayır. İnsansa muhakkak hatası vardır, dikeni vardır. Hocanız da dahil. Muhakkak vardır. Bizim yapmamız gereken nedir? Bu dikenleri görmezden geleceksin ve Allah'a havale edeceksin. Gele gide düzelir inşallah. Kardeşimin böyle böyle hataları var ama gele gide düzelir. Çünkü benim de öyle hatalarım vardı. Allah düzelttirdi. Evladım diyor, eğer kardeşlerin dikeni var diye bu kapıyı terk edersen o hayvanlar gibi donarsın. Bu misaldeki, bu temsildeki donmak ne demektir? İman etmeye demek demektir. Sohbeti terk edersen birkaç tane kusur gördüm diye kardeşlerinde imansız gidersin. Yarın da bir gün namazlar gider, birkaç ay sonra zikir gider, birkaç ay sonra bir bakmışsın, internetten sapık projeyi seyrediyorsun. Ve diyorsun ki namaz 3 vakittir, 5 vakit değil. Ve bir bakıyorsun ki içkiye başlamışsın. Böyle bir sürü adam var. Bu sohbetlerde 2 yıl bulunmuş, bakın yaşanmış olay. 2 yıl boyunca bu sohbetlere gelmiş ve terk ettikten sonra içkiye başlamış, namazın yazı terk etmiş adamlar var. Allah bu kardeşinizi ilerletmiş. Amin. Neden bu oldu? Bu kopuş, bu tam tersi istikamet neden oldu? Bu sohbeti bıraktı. Sohbet zırhtır, bırakmayacaksın. Ne kusur görürsen gör kendinde, yahut arkadaşlarında bırakmayacaksın. Görmezden geleceksin. Allah bize temizi çıkartır. Allah bize affeder diyeceksin. Her şey zamanla olur. Hiçbir çiçek bahsinden eve kaçmaz. Bir yerde demir varsa orada pas olacaktır. Demir var mı dükkanında? Demirlerle uğraşıyor musun? Muhakkak o demirlerden bazıları paslanacak. Demirin özelliğindendir, paslanır. Bir yerde insan varsa günah olacak, kusur olacak, hata olacak, unutma olacak. Çünkü bu insandır. Resulullah Aleyhisselam başına mı durdu? günah işleyenlerin en hayırlıları günah işleyip peşinden tövbe gelmek. Hocam günah işleyen hayırlısı olur mu? Allah'ın peygamberi söylüyor kardeş, ben söylemedim. Allah'ın peygamberi söylüyor. Övgüler ve selam Allah'ın peygamberlerine olsun. Amin. Bu iş böyle değil kardeş. Çünkü bu din böyle diyor, Allah kendisi hakkında bu kitapta yüze yakın yerde gafurur rahimdir, günahları çokça bağışlamayı sevendir diyor. Sen kardeşlerinde iki tane kusur görüyorsun ve sohbeti terk ediyorsun. Namazı terk ediyorsun. Olacak iş mi? Olacak iş mi? Allah'ın kapısını terk edemezsin. Allah Teala'nın kelimesiyle bitireyim. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını zannediyor. İşte o kibirle, gururla terk edenler, Allah kapısını bırakanlar, Allah'ı terk ettiler ve kendilerinin doğru yolda olduklarını şeytan onlara söylüyor. Toplaksız da olur, namazsız da olur, zikirsiz de olur, sünnetleri terk ettik, farzı kıl yeter. Her şey böyle başlıyor kardeşler. Her şey böyle başlıyor. Sabah kalkar kalkmaz bir adam her şeyi bir anda bırakmıyor. Önce sünnetleri terk ettiriyor şeytan. Sonra zikir dersini bıraktırıyor. Sonra namazı bıraktırıyor. Sonra içkiye başlatıyor. Allah Teala bu kardeşlerimizi kurtarsın. Amin. Bir iki haber okuyalım ve kapatalım. İddiada çıkan parayı emin önünde dağıttı. Bu hafta olan bir olay, Trabzon'da bir kardeşimiz iddia oynamış ve emin önünde dağıtmış. Bakalım ne diyor. Bir vatandaş cebindeki son 5 lira ile iddia oynadı. Para çıkınca pişman olup emin önünde dağıttı. Demek ki bu sağdan soldan bir boğazdan falan işitmiş. İddia, işte piyango falan vardır bu. Ama son 5 lirayla bir oynayayım demiş, şeytan vesveseyi vermiş ve aldanmış. Önce bir şeytanı dinlemiş bu. Aklı başında bir Müslüman, cebinde 5 lira kalsa kumara verir mi? Vermez. Ama şeytan bunu kandırmış. Demek ki ilmi zayıf, imanı zayıf. Ama daha sonra para çıkmış. İstanbul Sultan Gazi'de yaşayan Trabzonlu Erdal Mollaoğlu, bak adamın soy ismi Mollaoğlu. Soy ismi sağlam. Hareketle de kurtarmış, inşallah bundan sonra daha iyi gider. Cebindeki son 5 lirayı iddia oynadı. Oynamış olduğu iddiadan 500 TL kazanan Mollaoğlu, bu paranın haram olduğunu düşünerek pişman oldu. Düşünmüş, hayal etmiş, ben muazzam değişikmiştim. Para. Şimdi ben bunu yersem ya da harcarsam sıkıntı çıkar. Ben bunu harcayayım. İnsanlara vereyim. İstanbul'da taş ocağında çalışan Mollaoğlu, evin önünde paraları kaldırıma atarak vatandaşlara dağıttı. Biraz fantezi yapmış. Böyle bir para geldiği zaman sana, diyelim ki bankaya paranı yatırdın. Faizli olduğunu hatırlamıyorum. Banka faizli mevduatı kurmuş. Sana çıktı 6 ay sonra dedi ki bıraktığım paradan 600 lira faiz parası biriktir. Bunu da aldım. Sen de bilmiyordun. Şimdi o faiz parası sana helal mi haram mı? Haram. Ama mahallendeki fakire helal. O parayı bankada bırakmayacak. Bazı acılar var. Posta koyuyor. Ben faiz yemem. Bankaya bırakıyor parayı. Bankadaki memurlar şöyle yapıyor. Helal be hacı abi be. Helal be. Memurlar paylaşacak parayı. Tabii sana gaz verecek. Böyle iş olur mu? Faiz yemezsin tabii ki. Müslümanız biz. Alacaksın o parayı. Kime vereceksin? Fakir fukara varsa mahallende ya da akrabanda o para sana helal ama ona para. O para sana haram ama ona helal. Ona vereceksin. Parayı orada bırakmayacaksın. Emin önünde paraları kaldırıma atarak vatandaşlara dağıttı. Bu anları bir arkadaşı kameraya aldı. Adam fantezi konusunda uzman. Arkadaşına demiş ki ya işte internetten izlenme oranlarımızı patlatalım falan ne kadar Müslüman adam olduğumuzu görsünler. Sen beni kameraya al kardeşim. Namazdayken selfie çeken çocuk gibi. Kimsenin kimseye saygısı kalmamış bir de sosyal mesaj veriyor. Şükrü Üçüncü'nün haberine göre Mollaoğlu 5 TL param vardı ve iddia oynadım sonra bundan 500 TL kazandım. Sonrasında haram olduğunu düşündüm ve paraları ne yapacağım diye düşündüm. Sonra dağıtmaya başladım. Bir de insanların paraları alarak direkt gittiklerini gördüm. Kimse kimseye saygı değil. Bunu da test etmiş olduk dedi. Şimdi burada iddiaya oynanan penceresinden baktık. Bir de parayı bulanların penceresinden bakalım. Bir Yolda gidiyorken 100 TL'yi buldum. Videoyu seyrettim. Parayı bir hacı teyze buluyor, tak 100 TL'yi koyuyor. Allah, Allah aşkına 100 TL'yi koyuyor. İnsan hiç etrafa bakıp demez mi ya, bu paranın sahibi var mı? Bir para buldum. Fıkıhtan kaidesini denilmişse yolda falan para buldunuz. Ne yapacaksınız? Hemen getirin hocaya dedik. Latifeli ciddiye almayın. Yolda para bulduğunuz zaman fıkıh kitaplarımıza ne geçer? Parayı cebine koyacaksın ve 3 defa sesleneceksin. Kardeşler bir para buldum. 100 TL buldum, 50 TL buldum değil. Bir para buldum. Çünkü desen ki paranın miktarını, herkes diyecek ki ben düşürdüm ya. Ben düşürdüm. Bizim buradan bir kardeş ciddi bir para bulmuş. Yanlış hatırlamıyorsam 100 bin TL civarında hastanede para bulmuş. Miktarı söylemeden teslim etmiş. Oradakilere, hastanenin başhekimliğine. Miktarı söylemiş, başhekimlik para kaybeden var mı diye ilan yapınca miktarı söylememiş. Doğrusunu yapmış. Birkaç tane adam gitmiş, net miktarı söyleyene parayı vermişler. Şimdi yolda parayı buldunuz. Ne yapacaksınız? Parayı cebinize koyacaksınız. Diyeceksin ki para buldum. Kardeşler, para düşüren var mı? Herkes cebini kontrol etsin. Düşürdüğünü iddia eden bir iki adam gelecek, bir tanesi doğrucu, diğerleri sahtekar. Diyeceksin ki, kaç lira düşürdün? Kaç lira? Söyleyenlere test yapacaksınız. Cebindeki para 3 tane 20'lik, 60 TL. 3 tane 20'lik. Sen diyeceksin, karşı taraftaki 60 TL diyorsa, diğeri de yanındaki de sallamışsa ve tutmuşsa, 60 TL diyorsa, sen diyeceksin, nasıldı? Bölümü nasıldı? Cebimdeki 60 TL bölünmüş halde. 10-10 muydu? 5-5 miydi? Nasıl? Bir tanesi diyecek ki 3 tane 20'lik. Öbürü diyecek ki biri 50, biri 10. Sen sahtekar, çekil ol. Diyeceksin. Ama böyle diyen birileri de çıkmadı. Ne yapacağız? Fıkıh alimleri diyor ki bir sene saklayacaksın. O parayı bir sene boyunca saklayacaksın. Bir sene boyunca o paranın kime ait olduğunu bulamazsan, o paranın sahibi adına bir hayır kurumuna yahut da bir fakire, fukaraya, ihtiyaç sahibine o parayı vereceksin. Ve bu vebalden böylece kurtulacaksın. Anladın mı kaydı? Ama bu 500 TL'yi 5 kişi almış. Ve 5'i de almış, parayı cebe koymuş. İşte Müslümanlarımızın inancının ne kadar zayıf olduğunu buradan da görüyoruz. Laz kardeşimiz toplumsal deney yapmış ve gerçekten de sağlam bir deney olmuş. Eskişehir'de kurbanlık hayvana küfür edene para cezası. Kimse bu Eskişehir'in valisi, belediyesi, tebrikli, Allah sizden razı olsun. Kim varsa kurbanlık hayvana küfür eden, tak geliyor adam, cezayı çıkıyor. İnşallah bizim burada da olur. Eskişehir'de kurbanlıklara işkence, küfür, dövme gibi psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayanlara para cezası uygulanacağını bildirdi. Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yusuf Selek, 5199 sayılı kanunun 14. maddesine göre eğer bir hayvana eziyet, işkence, küfür, dövme gibi psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayanlara 499 TL idari para cezası uygulanacağını bildirdi. Koyun zaten 500 TL. Adam koyunu alıyor, koyun inatçı çıkıyor, gitmiyor, küfür basıyor. İsterseniz kurban kesiyor üzerine olduğunda. Ne küfür edenler duyduğunda. Özellikle büyük başlar. Keçi alanlara, keçiler inatçıdır biliyorsun, normalden daha inatçı. Keçiyi çekiyor, çekiyor, gitmiyor, arkadan duruyor, gitmiyor, basıyor, küfür. Allah'ın dini için kurban kesiyorsun, Müslüman hayvana küfür yok mu? Bakın, İslam'da insana küfretmekle hayvana küfretme arasında hiçbir fark yok. Ebu Cehil'e küfretmekle Müslüman kardeşine küfretme arasında hiçbir fark yok. İkisi de günahtır, haramdır. Kötü söz, kötü söz. Kur'an'ın deyimi kötü söz. Allah bunu yasaklamış. Bu adamsa kurban bayramının birinci gününde aldığı hayvan kurdu. Belediyede 500 TL cezayı kilitliyor. Ceza ağır. Konuyla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Yusuf Selek, kurban hizmetleri komisyonu kararlarına uymayanlara ise İçişleri Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve Ormanlık Bakanlığı'nın yetkilileriyle belediyelerce hayvan başına çeşitli cezaların uygulanacağını söyledi. Bunlardan genelde eğer kurban komisyonunun almış olduğu kararlara riayet etmeyenler, ticari amaçla kesen kişiler hakkında hayvan başına 2.511 TL idari para cezası verilir diyen Selek şöyle konuştu. Kurban sahiplerine hayvan satış yerlerinde veya kendi bölgelerinde temizliğine, hijyenine ve bakımına dikkat etmez derse 1673 TL hayvan başına idari para cezası veriyor. Keserken temizliğe bakımına dikkat etmiyor. Mahallenden unutulup kanatıyor. Ben 10 sene önce yapıyorum. Bizim mahallede Arnavutların en sevdiği ibadet kurbanı vardı. Çünkü havacıma çok fazla kurban. Bizim mahalleden caddeye unutulup kanatıyor. Çünkü mahalle keser. Kanla karışıyor, sularla beraber. Cadde full kan oluyor. O ona hava atıyor, benim hayvan 8000 lira. O ona hava atıyor, benim hayvan 10 kişiyi götürdü, hallettim. Halbuki büyük baş 7 kişidir. 2 ton da alsa 7 kişi, 1 ton da alsa 7 kişidir. Ama birbirine hava atacak ya, böyle yapıyor. Şu anda kanunlarda böyle hayvanları mahalleler alanında kestiği zaman 1000 TL, 500 TL, 2000 TL civarı ciddi cezaları var. O yüzden belediyeler güzel yerler kurdular şimdi. Hayvana küfür edene 500 TL para cezası. Kanunun 14. maddesine göre eğer bir hayvana eziyet, işkence, küfür, dövme ve tabiri caizse psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayanlara da 500 TL idari para cezası verilmektedir. Eğer kurban edilen hayvan kesildikten sonra daha tam ölmeden vücudunda yüzme ve kesim gibi işlemlere başlanırsa da bu kişilere yine 500 TL para cezası verilecektir. Bazı belediyelerde belediyelerin kesim yerlerinde hızlı kesimler diye ne yapıyorlar? Hayvanın kanı tamamen vücudunu terk etmeden hemen deriyi kesmeye başlıyorlar. Buna eziyet veriyor. Önce gırtlak alınır, kan dışarı çıkması beklenir. Hala içerideki o şah damarı falan kesilmez. Kan tamamen vücudu terk eder, ondan sonra şah damarı kesilir. Birkaç dakika daha beklenmek zorunda. Resulullah Aleyhisselam'ın kesim yöntemi budur. Sonra hayvan durur. Tamamen can çıkar. Ve sonra bacaklar kesilir, denilir. Olması gereken budur. Ama şimdi kurbanları kesenler ne yapıyor? Besmelesiz bile kesen gördüm. Hızlı, alelacele ne vekalet alıyor, ne besmele çekiyor. Kasap makineye bağlamış, otomatiğe bağlamış. Vekaleti almadan kestiğin zaman kurbanı kabul olmuyor adam. Vekil sana gelecek diyecek ki, 7 kişi var. Ahmet, Niyazi, İsmet, Recep. Bunların vekaletini kabul ediyor musun? Kurbanı kesen kasap ne diyecek? Kabul ediyorum. Ya Allah, Bismillah diyecek ona kurbanız. Bunu yapmadığı zaman, bu ritüeli gerçekleştirmediği zaman ne oluyor? Hayvan boşu kesinlikle oluyor. Ama maalesef milletimiz bunları buldu. İnşallah kasaplara da bir İslami bir eğitim verirler. Kasaplarda ciddi sıkıntı var kardeşim. Sol eliyle kesen, besmelesiz kesen. Orada bir sonra karışamıyorsun. Kavga çıkacak ve adamın elinde bıçak var. Bak bir konuda daha uyarayım. Bizim Arnavutlar kurban kesme konusunda iyi olduğu için, uzman olduğu için ihtiyarları kasaplara devamlı müdahale ediyor. Şunu yap, bunu yap, böyle kesme, şöyle kes. Kasap diyor ki, Hacı abi, benim elimde bıçak varken bağırmış. Ay oğlum, öfkelenerek bir şey oldu, tam görüyorum devamlı. Zaten stres altındayım, 50 tane hayvan kesmişim. Bıçak benim elimde, karışma. Sen ihtiyarlar mısın? Bitmiş artık işin. Bana bakmıyor bu işin. Bizimkiler bu kasaplara çok konuşuyorlar. Kardeşler konuşmayın. Kasabın eline konuşmayın. Şoför. Yanında adam şoför var. Yine bizim Arnavutların uzmanlık alanı. Nedir o? Şoförlük. Adamın yanında arkadaşı araba kullanıyor ve devamlı konuşuyor. Şurada bir kesin düşünmen lazım. Burada da bir şey al. Burada hızı al. Ya şoföre karışılmaz kardeşim. Şoför oysa bırak diyeceksin. Devam edeceksin. Ona söyleyeceğin tek kelime fazla hız yapma kardeşim. Acele gider, acele gider. Kısa şeytan sarı. Sen bunu söyleyebilirsin. Şoförün eline karışma, kasabın eline karışma. Allah Teala Hazretleri kestiğimiz kurbanların sevabını aile efradımıza ulaştırsın. Amin. Akrabayı talikatımıza ulaştırsın. Amin. Bizi nice nice kurban bayramlarına ulaştırsın. Amin. Aradan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadık sana. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Thank you.